भूमि भारत में आ गए हैं श्री जगन्नाथ जी विभू करने चले तो कैसे संभव है? ये संभव है भगवत गीता का ज्ञान के द्वारा। यहाँ पर उपस्थित है मूर्ति के रूप में भगवान कृष्ण की कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने भगवत गीता ज्ञान प्रचार किए थे अमेरिका में, ब्रिटेन में, सभी प्रदेश में। कृष्ण का नाम और भगवत गीता का ज्ञान, ये दोनों आश्रम से श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में प्रचार किए थे। तो ये ज्ञान जो आप भगवत गीता में मिले, हम जो पाश्चात्य देश के हैं, हमारी वो शिक्षा जो हम स्कूल में मिली वो सब वैज्ञानिक थी, लेकिन भगवत गीता में वो ज्ञान जो आप मिलते हैं वो पारंभिक ज्ञान है, वो आध्यात्मिक ज्ञान है। तो आजकल सभी लोग तो कठोर तपस्या नहीं कर सकते, सब लोग तो बड़ा पंडित नहीं हो सकते, परंतु श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता का व्याख्या बहुत सरल रूप से किया है, जिससे सभी लोग, हम जिनके कोई बैकग्राउंड नहीं है इस वैदिक धर्म के बारे में, हम भी भगवद गीता का ज्ञान समझ सकते हैं। और इस प्रकार हम उपाश्चात्य जीवन शैली छोड़ के यहाँ आए हैं भगवान जगन्नाथ की सेवा करने के लिए। तो आप सब भी इस भगवद गीता यथारूप गुजराती में तृणमूल रूप है, आप अपने घर में रख दो और हर रोज कम से कम एक श्लोक का पाठ कीजिए। तो भगवान का नाम, भगवान की कृपा और भगवान का उपदेश जो भगवद गीता में मिलते हैं, ये तीनों से आप आपका दुर्लभ मानव जन्म सफल बन सकते हैं। हरे कृष्ण।